Sziasztok, Kriszta vagyok. Én pedig Balázs. Köszöntöm benneteket a Podmédia Rádió adásán. És hogy miért érdemes bennünket hallgatni? Most megpróbálunk több témáról beszélni, hogy ugye a hallgatói visszajelzések szerint túl hosszan beszéltünk egy dologról, és ezen változtatunk. Igen, inkább több témát beszélünk, és van egy kicsit rövidebb ideig. Az első dolog, amiről mesélni fogsz, a gyerekekkel voltatok múmiák kiállításon. Igen. És szerintem szörnyen hangzik, de majd te elmondod. Igen. Utána beszélünk egy kicsit arról, hogy milyen változások történtek itt a konyhán. Összevetjük a reform élelmiszereket a hagyományos finomított élelmiszerekkel, és úgy kinek mi ízlik jobban. Így van, most a média ajánlatban könyvekről lesz szó. Voltatok ugye egy kiállítás, aminek az a cím, hogy Rejtélyek, sorsok, múmiák? Így igaz. A gyerekek ugye mindenféle filmélményeik alapján nagyon-nagyon kíváncsiak a múmiákra, érdeklődnek irántuk, egyáltalán nem tartják félelmetesnek, inkább Balázs az, akit lenyűgöznek szinte ezek az élő halottak, mert ugye a mesékben ezek életre kelnek. Aki a mi pici 6 éves fiunk. Igen. És van egy tévésorozat is, amit nagyon szeretnek, egy rajzfilm sorozat, ami... Igen, a kisfiú a főszereplő. Tuti a Jetixen, a Tutankhamun Szetamon, ugye ez egy fiatalon meghalt fáraó, és ennek a múmiája kell életre egy, nem is tudom, valamilyen Egyesült Államok belül múzeumba, és különböző kalamajkákba keveredik, mert ezt nagyon szeretik nézni. Durva azért nem, hogy miből csinálnak gyerekmesét. Hát igen. És az a durva benne, hogy tényleg ilyen, hogy néha így ugye lehet tudni, nincsen belső szerve, és akkor így, hú, de büdös, itt van ebbe a tégelybe a te, mit tud, májad, meg, Jézusom, meg hogy szőlővel etetik, és akkor így beledobják a szájba a szőlőt, és akkor így kiesik a nyakán, mert hát ugye nincsen úgy a teste meg, szóval én megregiszélek, meg elhagyja a részeit, mert csak a fásli tartja össze. De jó pofán van megcsinált, tehát ez nem félelmetes a gyerekeknek. Vicces, a zombikról is szeretnek, a zombik is szoktak mesében lenni. Igen. Na, mesélj akkor a magáról. Igen, hát ezt a kiállítást ezt már régóta nézegetem, mert április 8-a óta lehet megnézni a Természettudományi Múzeumban. És hát most hirtelen kaptunk kézbe, hogy vége a nyári szünetnek, ezért gyorsan elszaladtunk megnézni, meg úgyis rossz volt az idő, és mindenkinek nagyon ajánlom, aki egy kicsit bírja a borzongást, mert azért így felnőtt észre azt kell mondani, hogy ez azért egy kicsit azért... Szóval mondd, gyakorlatilag halottak vannak kirakva? Gyakorlatilag és... halottak vannak kiállítva a Természettudományi Múzeumban. Üvegben, vagy hogyan? Ez úgy van, igen, hogy olyan, tehát nem koporsóban vannak, mert hát nyilván ilyen tárlókba helyezték el őket, üvegfedél van, és benne is van az a kis... nem is tudom, mi termosztát, vagy valami, ami konkrétan méri nekik, hogy ugyanolyan páratartalom, ugyanolyan hőmérséklet legyen, mint ami ott a váci ilyen altemplomba, vagy hol is volt, ahol ugye ezeket találták, ezeket Vácon nem régiben találták meg, a váci fehérek templomának a felújításakor találtak egy ilyen... Kinyitottak egy ajtót, és ott volt egy csomó nem, kopogtatták a falat, és az egyik részen a fal az így kongott, és akkor na nézzük meg, mi van mögötte, és egy lépcső volt mögötte, ami lefele vezetett. Lementek, és ott találtak egy csomó koporsót így egymás tetején. Hát, hogyha ez Amerikában történt volna, már 2 mozifilm lenne ebben. Hát halálkom olyan. És azt vettek észre, hogy ezekbe a koporsókba szinte teljesen éppen a szöveteik, húsú ruházatok megmaradtak. Szóval ez nem ilyen csontosak voltak, hanem nem, húsos, nem. Ezek húsos van húlák. Van olyan múmia, aminek állítom, hogy a személye, hogy be van csukva a szeme, meg még a szája is megvan. Tehát az egész arca egy az egybe megvan. És nem hánytatok rá ott az üvegen? Nem, mert úgy van megcsinálva az egész, hogy ilyen sötét van, ilyen nagyon rejtélyes, és valahogy olyan nem is hiszed el. Tehát mintha nem úgy nézed, mint amikor elmész valakinek a ravatalvozására, és akkor ó, apám, hát itt fekszik, és meg van halva, hanem olyan valószerűtlen azért valamennyire. És tényleg eléggé szörnyűek, mert azért vannak gyerekek, pici baba ott az anyukájával, és akkor ott van, ja, meg hát az is lényeges, hogy ezeknek az embereknek ugye a koporson rajta volt a nevük, az anyakönyvekben egészen jó utána lehetett keresni az ilyen rokoni leágazásoknak, ki volt, ki csoda volt, mivel foglalkozott. Tehát itt teljesen jól lehetett tudni, hogy kiről van szó. És hogy meg, hogy mikor halt meg, mibe halt meg, hogy volt például, hogy ott a kis csecsemővel tényleg, hogy szülés közben halt meg. Jézusom. Meg ilyenek, és akkor ott volt, mert a kis csecsemő múmia, szóval eszméletlen. Ez érdekes, mert gyerekekkel úgy komolyan mi ilyen nem beszélgettünk nagyon a halál témájáról. Még őket még nem érdekli ez annyira. Igen, szóval azért itt tűntek el ilyen dédik már az utóbbi években is, és azért filmekben, meg mesékben azért csak előkerült annak a fogalma, hogy meghal valaki. Uh-huh. És azért érdekes, hogy jött ez most le nekik. Igen, a kiállításon. Bazsinak úgy jött le, hogy azon filózik azóta is, hogy hát és hogy mi lett volna, ha felébredt, hogy anya féltél volna, ha ott felébredt, szóval igazából... Hát, hogy mondtam, hogy igen. Erre most ígyunk gyorsan. Ígyunk, hú. Szóval összességében érdekes volt, azt mondod? Nagyon érdekes. Mennyibe került erre a belépő? Hát felnőtteknek 1200 forint, gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. És mekkora ez, tehát egy órát el lehet azt tölteni? Tehát a múzeum azt írja róla, hogy egy órára, tehát hogyha mindent, mondjuk egy felnőtt ember bemegy, elolvassa az összes lést, mert eszméletlen jó meg van csinálva, tehát tényleg az, hogy ők tudományosan hogyan CT-vel, hogy vizsgálták, meg ilyen endoszkópos vizsgálattal, hogy, tehát ez mind ott baromi jól le van rajzolva, akkor lehet ott, mintha te végeznéd a röntgen vizsgálatot, így tudsz egy ilyen képernyőn különböző információkat lekérni, különböző ilyen röntgen felvételket. Tehát nagyon, ha alaposan az ember, egy felnőtt ember ott ezt átkutatja, akkor az biztos, hogy több, mint egy óra. Jó, szóval ajánlod akkor? Ajánlom, de ha... Gyerekkel is? Hát ez változó, mert ugye a mi gyerekeink végignézték, nem merültünk bele, nem magyaráztuk, hogy na most ez a kisgyerek abba halt meg, hogy így és akármi, hanem azt egy kicsit elhajtottuk onnan őket, meg minden. Azért volt, amiket elolvastunk nekik, de olyanról is hallottam, hogy valaki megfordult és kiment, a gyerek mondta, hogy annyira félelmetes. Úgyhogy szerintem 12 éves kortól ajánlják. Szerintem ez mindenkinek a vérmérsékletétől függ. Ugye a mi 7 és 6 éves gyerekeink teljesen jó végignézték, talán az én pont, mert még annyit nem filóznak ezen a dolgon. Igen, mert ők vonzódnak a múmiákhoz és a zombikhoz. Igen, vonzódnak. Jó, van, szóval ez a Magyar Természettudományi Múzeumban. Igen, november 30-ig lehet megnézni. Arra kell figyelni, hogy ne kedden menjen az ember, mert ez a múzeum kivételesen kedden van zárva. De miért pont kedden? Nem tudom, azért, mert én kétszer is mentem kedden a gyerekekkel oda csak. A következő téma az nekem jutott eszembe, ugye? Egy vasárnapi ebéd során. Igen. Tulajdonképpen arról van szó, ugye, hogy én is egyetértek azzal a kezdeményezéssel, hogy ugye ne mérgezzük magunkat, meg nem mindenféle szemetet tegyünk a szervezetünkbe étkezés címén. Én is tudatában vagyok, hogy amit vásárol manapság az ember általában, mindenféle finomított alapanyagból készül, adalékanyagok vannak benne, hogy a színe, meg az állaga, meg az ízhatás az elfogadható legyen, és hogy nagy része ugye nem természetes úton keletkezett, hanem mit tudom én, kőolajból finomították, vagy akár. Szóval az a teljesen egyetértek, hogy próbáljunk minél természetesebb alapanyagokból ételeket készíteni. Ami nekem nem teljesen jön be, az, hogy ezt nem szabad úgy, hogy az alapján választani csak, hogy valami egészséges vagy sem, hanem nálam az íz az első, és ez sérült szerintem néhány alapanyag miatt. Elmondod, hogy milyen kezdeményezések voltak? Igen, ez úgy működik, hogy én néha megpróbálok valamilyen nem finomított élelmiszert behozni, és helyette a finomítottat kivonni a család. Tudom én is, hogy ez néha nehéz, mert minden, mert igazából a finomításnak több-többé, már ezt megfigyeltem, például a finomított kristálycukor, az ugye, az korlátlan ideig eláll. A nem finomított barna cukor, az meg csak 2-3 évig. Tehát vannak ennek nagyon pozitív mindenféle lenyomatai. De ugyanakkor pont a barna cukor az rendkívül érdekes lábszagot tud árasztani. Én hónalszagot, igen, én hónalszagot gondoltam megemlíteni. Igen, guszta, baromi guszta, mert egy kicsit ilyen mézgás, egy kicsit ilyen ragacsosabb ez a barna cukor. Nagyon gusztán néz ki, ellenben tényleg lábszaga lesz a teának tőle, szóval igen, akármit is mondunk. Az is fontos, hogy például vásárolhatunk olyan barna cukrot, hogy barna színű, barna zacskóban van rá, mondjuk, hogy barna cukor, de a kisbetűket, ha elolvasod, akkor a színezett kristálycukor. Igen, karamellel van színezve, tehát nem azt kell választani, hanem a manna, például a manna az egy olyan márkájú, ilyen barna cukor, ami tényleg ez az eredeti finomítatlan. De tehát hozzátartozik, hogy ez inkább akkor főzéshez kéne, tehát nem ilyen ízesítés. Sütiknél nem volt feltűnő. Tehát a lábszag így van. A lábszag, igen, nem volt lábszag a süti. Aztán a másik ilyen dolog, amit próbálok rendszerbe vezetni, ez a barna rés, amit én nagyon szeretek. Teljesen más élmény az egész. Van mit rágni, úgy pattan az ember foga alatt. Ha nem főzöm szét, ugye, mert az előfordul szétfőzöm, ez tény. De ha nem főzöm szét, akkor tényleg guszt a dolog, és sokkal, hát ugye arról van szó, hogy rostokban mennyivel gazdagabb, ami nagyon fontos, és amiből nagyon keveset fogyasztunk mi. Mire jó a rost egyébként? Az emésztésedet segíti elő, ugye a rostanyagok viszik végig a bélrendszereden az élelmiszert. Ha nincsenek rostok, észrevettem én is, hogy gyorsabban akkor megbetegedek. Jó, hát ez nem mindenkinél okoz. Jó, szóval problémát. Én meg a rizssel úgy vagyok, hogy én mérsékelten szeretem a rizst, tehát nem nagyon, néha néhány ételhez, és például amikor ilyen indiai ételeket szoktam én is főzni, nagyon jó alapnak, tehát eléggé semleges az íze, és akkor jól beszívja a szaftot, meg a húsit, és nagyon jó alapnak, meg szoktam a csarnokba, a kínai voltban jázmiris vásárolni, mert nagyon finom, de nagyon, nagyon enyhe íze van, ami jó alapnak. Ez a barna is, ez meg saját magának íze van, meg állaga, és úgy érzem, hogy elviszi ugye egyrészt a fókuszt a magáról, mondjuk a húsiról, amit tálaltál hozzá, és rágni kell, ugye? Nem hát tudom. Rágni jó, kell, jó, igen. De tehát úgy igen, szóval szerintem finom. Jó, ami nagyon tetszik, meg abszolút támogatom, azt nem is tudom, tavaly kezdted el, nem, hogy ez a bio zöldség dolog. Igen, bio zöldség nagyon guszta dolog, tehát aki már látott egy ilyen, azt általában ilyen 5 kilós kiszerelésekbe szokták, hogy ezeket a biozöldség csomagokat így kiszállítani. Én mindig a Nyitott Kert Alapítványtól rendeltem, ami Gödöllői központtal működik, azt lehet mondani. Ők az interneten is megtalálhatóak, és ők nem házhoz szállítanak, hanem vannak a városban, Budapesten is, meg Gödöllőn is, ilyen különböző bázisaik, ahova elszállítják, és ott át lehet venni, igen. És akkor az interneten, ha jól emlékszem, kiválasztottunk egy listából, hogy mit szeretnék, és azt oda. Ott van egy ilyen közösségi biodoboz, amit ők határoznak meg, az 2500 forint volt, azt hiszem. És akkor azon kívül bármit lehet, tényleg még ilyen biopéksütiket is, meg mindenféle bővítették most már a repertoárjukat. A péksüti az pont az a dolog, amivel nem szeretem a játszót. Tehát azt nem szeretem, ha barna, meg rozsos, meg magos. Pedig megmondom őszintén, hogy a gyerekeknél egy az egybe ki lehet cserélni. Tehát a gyerekeknek nem, tehát ők nem tolják el a teljes kiőrlésű kenyeret. Én sem tolom el, csak nagyon ilyen szúró szemmel nézek rád, és összeszorítom a szám, és akkor tényleg megsértődsz. Igen, mert nem a nagy, big amerikai négyzet alakú szeletelt kenyér, hanem szóval szeletelt kenyereket. De édes íze van. Puha és édes, és szerintem katasztrofális. Én inkább felvágott is. Ha már ilyen szeletelt, abszolút kész kenyér, akkor már legyen az is teljes kérdés. A gyerekeknél nem probléma. Uh-huh. Jó, ami még tetszett, ugyanennek a zöldség dolognak a keretébe szerezted be ezek csírák. Ilyen kis dobozkával igen, hoztál. A biocsírák. És abból konkrétan a borsó csíra az valami elképesztően finom volt, tehát az csodálatos. Igen. Rájár az ember. Ezek nagyon egészségesek. Ugye ezek a csírák, azok teljesen, az a picike kis csíra magába rejt ezt a sok-sok mindenféle jó ásványanyagot, meg mindenféle dolgot, amire a növénynek szüksége van ahhoz, hogy nagy növény legyen belőle. Tehát ha ezt te megeszed, akkor azt szinte megeszed, amit a nagy növényel. Volt azon is valami matrica, hogy nem szabad bizonyos mennyiségen túlfogyasztani. Na de jó, de hát abnormális mennyiség. Azt lehet salátába rakni, szendvicsre, vagy oda menni a hűtőhöz, és rájárni. És megenni, igen. Egyébként biozöldséget még máshonnan is lehet, most nemrég találtam a biofarmer.hu oldalát, és őtőlük is lehet mindenféle ilyen bioélelmiszert is, és zöldséget is rendelni, ők már házhoz is szállítanak, persze ennek van azért költsége, ami nekem egy kicsit olyan kényelmetlenebb volt, hogy itt sokkal nagyobb kiszerelésekről van szó, tehát ilyen 5000-től kezdődik az egység csomag, és akkor ez csak ugye sokszorozódik, ami azért zöldség meg gyümölcs szempontjából, hát örülünk, hogyha megengedhetjük magunknak, de azért van, akinél ez azért meggondolandó, hogy egy héten csak mondjuk 10 000 forintot erre költeni. És megemlíteném azt, hogy az Ősvezértéren nemrég nyitott a Fehér úton az a hatalmas ilyen piac, csarnok, és ott már most szeptember elején fog megnyílni egy nagyon nagy területű biopiac konkrétan. Jó, mindenképp el fogunk menni, úgyhogy és beszámolunk róla. És az, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert ott ugye én válogatom össze, tehát az még szuperebb, és nincs messze tőlünk, ugye? Jó. Szeretném nektek ajánlani a idei nyár egyik nagyon kedves könyvélményét, amit olvastam, Peter May-nek a Bormámor Provence című könyvét. Ugye ismerjük Peter May-t, örökké Provence, orvérzési Provence és hasonló című könyveivel már belophatta a szívünkbe magát. És most az az új könyve, ez a Bormámor Provence, pedig a bortermelés, a borkostolás világába kalauza el minket, de nagyon vicces, nagyon kellemes formába, tehát nem vadul így el nagyon a szakmai részek felé, hanem baromi jókat lehet rajta röhögni, hogy kifigurázza ezeket a különböző bortermeléssel foglalkozó és borvásárlással foglalkozó embereket. Azt mondtad, olvastál mostanság egy csomó ilyen provanci, meg egyéb jellegű könyvet, azokból eleged volt. Ez van annyira más, hogy érdekes. Igen, ez azért más, mert ez nem egy ilyen útleírás, nem egy ilyen vettem egy házat, lepukkant volt, és felújítottam, egy de nehéz volt című, hanem ez arról szól, hogy van egy reklámszakember. Milyen érdekes, hogy Peter May is reklámszakember volt, mielőtt megszökött ebből a világból, ugye? Aki, mármint a könyv főszereplője, ott hagyja a munkáját, és miután nagyon jó állása volt, egy rakás pénze van, vesz magának egy... Nekünk ez a része hiányzik, én is csak úgy ott hagynám. Ugye? Az ott, így van, csak az a gazdag, pénz, gazdag levés, ugye azt hiányzik. Igen, hát ezen majd még dolgozunk rajta. Úgyhogy elmenekül a nagyvárosi, nagyon felkapott, nagyon divatos életétől, és Provence-ban vesz magának egy kis félig kész szállodát, amit megcsinál és beindít, és hát erről szól a könyv, hogy hogyan indítja be a szállodát, milyen emberekkel ismerkedik meg. Uh-huh. Van itt egy van másik... Van benne konkrét sztori? Vagy van benne, tehát van ez a sztori, hogy ez egy kitalált ember egy szállodát felújít, közben van egy bankrablás vonal is, és na a kettő az a végén találkozik. Erre voltam kíváncsi, tehát azért van benne action. Van benne action, ugye persze. Hogy az a könyv, az első ilyen nagyobb könyv, amit én is olvastam, abban is van bűnesetet próbál. Igen, igen. Az fontos, hogy legyen benne gyilkosság, nekem attól könyv a könyv. Na most, hogy konkrétan gyilkosság történik, azt nem rablás tudom. Rablás is rablás. Elmegy. Okay, jó. Erőszakos rablás? Hát azért elég kemények. Jó, nem van. Erőszakos, de... Akkor mindegy, lehet benne izgulni. Oké, rendben. És milyen kiadótól? Hát ez egyértelműen Ulpius ház. És mennyibe kerül? Az ára, kérlek, 2580 forint, de tessék Libri kártyával rendelkezni, vagy diák igazolványjal, vagy kifogni egy baromi jó akciót, és akkor olcsóban hozzá lehet jutni. Jó van, szóval javaslod mindenkinek. Igen, nagyon jó könyv. Amit én találtam mára, a Christopher Paolini Eragon című könyve az Európa kiadótól. És ez egy igazi fantasy könyv, és nem lehet mondani, hogy fantasy rajongó lennék. Szerettem nyilván a Tolkien regényeket, ugye a Gyűrűk ura és társai, de ami azóta készült, ilyen második vonalas fantasy sorozatok, a sárkányokkal, meg a hülyén elnevezett városokba lakó, hülyén elnevezett lovagokkal, az nekem nem nagyon jön be. És erről nagyon sokat olvastam, erről a könyvről az interneten, a népszerű fiatal srác írta ilyen 10x éves korában. Igen. Az első verziót belőle, és az az extra, hogy tényleg nagyon népszerű lett, és itt nálunk forgatták nemrég a filmet belőle. Igen. Amit még nem mutattak be a moziban. És nagyon-nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, szóval habár pontosan ugyanazokból a panelekből építkezik, mint ezek az egyéb fantasy könyvek, és sárkány van, meg gonosz varázslók, meg jó varázslók, meg mindebbe belekeveredett fiatal fiú, akinek meg kell menteni a világot. De valami olyan szenzációsan jól van leírva, tényleg úgy az embert belevonja a történetbe, és nem egyértelműek a figurák, nincsenek jók és rosszak, meg fehérek és feketék, hanem mindenki egy komplexebb személyiség. Kicsit megérti az ember az ellenfélnek is a céljait, és a jók sem teljesen hibátlanok, és aki a jó oldalán harcol a különböző csoportok, azok között is ellentétek vannak, és a jó rendkívül olvasmányosan van leírva, nagyon tetszett nekem. Jó vastag is, ahogy egy jó fantasy könyvnek kell lenni, és 2800 forintért az Európa kiadótól szerintem igazán érdemes befektetni, és természetesen, mint egy jó fantasy könyv, ez egy három részes sorozat első könyve, még nem lehet kapni a többit, de kíváncsi leszek, és a filmet is megnézem mindenki. Okay. Jó, és még egyetlen könyvet megemlítenék, ezt a reptéren vettem a legutóbbi utam során. Nem esély. És csak annyit mondanék róla, hogy a Sam Bourne nevű által eddig nem ismert írótól van, The Righteous Man az a címe, ez egy angol könyv. Igen. És csak azért említem meg, mert azzal reklámozták, hogy ez jobb, mint a Da Vinci kód. Hoppá! És ezt nyilván azért mondják, hallottunk. Mert nyilvánvalóan a Da Vinci kód után írták ezt, és ugyanúgy mindenféle logikai feladványokat kell megoldani ahhoz, hogy az erősen vallásos színezetű szál ugye kifejtődjön ott benne, és valóban jobban van megírva, mint a Da Vinci kód, ami szerintem borzasztóan rossz, mint regény. Igen. De hiányzik belőle teljesen az eredetiség, és tényleg látszik, hogy megpróbáltak megkapaszkodni ezen a Da Vinci vonalon, és rosszul sikerült. Tehát ez egy rossz könyv, ezt a könyvet. A Da Vinci kód is rossz könyv, de az annyira eredeti és jó ötlet, hogy a sztori, meg az alapötlet elviszi azt, hogy nem olyan szépen van megírva. Ez szebben van megírva, meg jobbak a karakterek, de annyira látszik a próbálkozás, hogy ez legyen olyan vagy jobb, mint a Da Vinci kód, ez teljesen elveszi az ember kedvét tőle. Akkor most ajánlod, vagy nem? Hát, mondjuk, nem fekete nekem, és fehér. Mondjuk, de úgy kérdezem, mondjuk nekem tetszett a Da Vinci kód, akkor én olvassam el? Ha nem zavar, hogy érzed benne, hogy próbálkoztak, hogy olyan legyen, akkor olvasd el. Én úgy vagyok, én a kémes könyvekkel vagyok. 600 provanci könyvet elolvasom, és van, csak 2-3-at tépek darabokra, mert annyira bénzsa, akkor végül is. Így van, én az ilyen komoly kémes könyvekkel vagyok, úgyhogy hiába érzem, hogy ennek vagy annak az utánzataira, akkor is élvezem, hiába van ugyanazokkal a fordulatokkal. Szóval, aki éppen érdeklődik ilyen irányba, tetszik neki ez a misztikus, vallásos alapú, fejtörős történet, akkor ő is vegye meg a reptéren. Tegye azt! Pancsi lányunk ma először ment iskolába, ma volt az évnyitója, most kezdi az általános iskola első osztályát, és ez hatalmas izgalommal tölt el minket, mindenféle kérdéseket vett föl, onnan kezdve, hogy mivel kötjük be a tankönyveit, egészen odáig, hogy milyen szendvicseket fogunk neki készíteni, ugye 10 óraira. Úgyhogy ebbe a témában még biztos, hogy fogunk mindenféle újdonsággal előjönni. És mindenkinek, aki most szeptemberbe kezdi az iskolát, együttérzésünket küldjük. Jó, és az utolsó dolog, amit még ma meg akartunk beszélni, ugye rettenetes izgalommal töltöttük fel az első rádióadást a múlt héten, és nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mik lesznek a visszajelzések, és lévén, hogy nagyon sok jó barátunk, meg ismerősünk van, aki nem akart megbántani bennünket, semmi negatívumot nem hallottunk, bár volt pár olyan javaslat, ami arra utalt, hogy... Igen, hogy esetleg lehetne jobban. Így van, esetleg lehetne jobban. És akkor most egy beherkofkával fogunk kocintani a ti egészségetet. Egészségetekre. Köszönöm.